בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות תיאורי דעה, כרך א', הלכות יהי נסך, הלכה א' והלכה ב'. על פי התורה תפילה לחב הקוק הנזכר לאל בהלכות שחיטה. היין צריך לשומרו ביותר מאוד, אפילו מנגיעת 70 עממין. ותכף כשנוגעים בו אחד מ-70 עממין נאסר לגמרי. כי היין הוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע, כנזכר לאל בהלכות בשר שנתעלה מן העין הלכה א'. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, סחטה ענבים ונתנה לו. והוא ממוצע בין הקדושה שהוא בחינת לשון הקודש ובין לשונות 70 עממין. כי היין יש בו שתי בחינות, טוב ורע, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, זכה, נעשה ראש וכו', שהוא בחינת עץ הדעת שלפעמים נכלל בטוב ולפעמים להפך, כפי קדושת ישראל כשמקדשין עצמן ונשמרים מרע של 70 אומות ומכניעין אותו. אזי בחינת עץ הדעת נכלל בטוב, וכן להפך חס ושולם. ועל כן צריך לשמור את היין מאוד אפילו מנגיעתן, כי שם הם כרוכים ביותר. ותכף כשנוגעין בו נתאפך עליהם ונכלל בהם ונעשה יין נסך. כי עיקר היין הוא בחינת יין אדום, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל דמא דמטפי מעלה, שנאמר על תרי יין כי יתאדם. ועל כן הוא ממוצע בין מלכות לקדושה, שהוא בחינת שלמות לשון הקודש, כי מלכות פה, ובין מלכות דסיטרא אחרא שהם לשונות של 70 עממין. כי מלכות דקדושה הוא בחינת מלכות דוד, שהוא בחינת אדמונים, יפה עיניים וטוב רוי. הפך פגם הברית, שהוא פגם העיניים, שהוא בחינת רעין, בחינת בלעם כנל. הפך טוב רוי שבקדושה. וזה לעומת זה, שכנגד מלכות דקדושה יש מלכות דסיטרא אחרא, שהוא מלכות המלך שיצא מעשיו שנקרא אדמוני, כמו שכתוב היצא הראשון אדמוני שהוא בחינת דמים הטמאים, בחינת פגם הברית. ועל כן היין שהוא אדום כנל, הוא ממוצע בין שתי בחינות המלכות שבבחינת אדמוני כנל. ועל כן צריך לשומרו מאוד מנגיעתן, כי היין שהוא בחינת עץ הדעת שהוא בין שתי המלכויות, ששם בחינת המתקלה, כי המלכות, היא מדרגה האחרונה של הקדושה, ומשם ולמטה מתחיל הפירוד שהם 70 אומות. וזה שמובא בדברי רבנו נאו יאיר שם, שבחינת שלמות לשון הקודש, ובחינת מתקלה, בבחינת לעשות לרוח משקל. כי הדיבור של לשון הקודש הוא בחינת מלכות כנל, שם המתקלה שהוא בחינת הבחירה. ועיקר המתקלה הוא בבחינת עץ הדעת כמבואר שם, שהוא נוטה לכאן ולכאן. ועל כן היין שהוא בבחינת עץ הדעת איך לשומרו מאוד אפילו מנגיעתן, כי תכף כשנוגעין בו נכרע עליהם ואזי נפסל. כי כשזה קם זה נופל, כמו שכתוב, ולאום מלאום יאמץ. ואז היין שהוא בבחינת דעת כי זכה נעשה ראש, כשנוגעין בו הם הוא בבחינת סוכת דוד הנופלת, בחינת חולי נופל לחמוני אצלן. שזה נעשה על ידי התזת דמים כשמתיזים ונוגעים בהמוח, שהזה הוא בבחינת סוכת דוד הנופלת חס ושולם, כמו שמבואר במאמר איימן, כנל. וזהו בחינת נגיעת ה-70 אומות, שהם בחינת הדמים רעים, בחינת פגם הברית, וכשמתגברים חס ושולם ונוגעים בהיין שהוא בחינת המוח והדעת, אזי נפגם ונופל בבחינת סוכת דוד הנופלת. וכן משמע מדברי רבנו שם שפגם היין הוא בבחינת סוכת דוד הנופלת כנל, בחינת מלכות דוד שהוא בחינת אדמוני, בחינת יין אדום כנל. ועל כן דוד המלך עליו השלום שהוא בחינת מלכות דקדושה, בחינת כוס של ברכה, כמו שכתוב, כוס ישועות אסע וכו', ועל כן אמר כפסע בני וכו', וכמו שכתוב כמעט שכנה דומה נפשי, כי שם הוא המתקלה שצריך לשמור עצמו בכחות השערה ממגע הסיטרא אחרא שם ה-70 אומות כדי להכריע המשקל אל הקדושה. ועל כן נקרא יהיה נסך בחינת מלכות כמו שכתוב מעולם ניסחתי. וכשהוא נפגם על ידי נגיעתה, נזי הוא יהיה נסך, בחינת מלכות דסיטרא אחרא. וכן להפך בקדושה הוא בחינת הסך נסך שחר להשם. הלכות יהיה נסך, הלכה ב'. קייטה במאמר פתח רבי שמעון בליקוטי הראשון, שעל ידי סיפורי מעשיות מעוררין מהשינה. כי יש בני אדם שישנים את ימיהם, ויש שנפלו לבחינת שינה על ידי פגם תאוות אכילה וכו'. כי כמו שבגשמיאס יש מאכלים שמרבים שינה, ויש להפך, כמו כן ברוחניאס יש מאכלים שלא נתבררו עדיין, שמביאים שינה על האדם. דהיינו הסתלקות הדעת והמויכין שהם בחינת פנים, שנמשכין מבחינת 70 פנים לתורה, שזה עיקר בחינת שנחס ושולם. דהיינו שעובד את פניו שהוא הדת והמויכין שהם עיקר החיות, בחינת והחוכמה תחיה וכו'. ויש אחד שעובד את כל 70 פנים חס ושלום, שזה בחינת שנופל לשינה 70 שנה חס ושלום אין שם. ועל ידי סיפורי מעשיות מעוררים מן השינה. ויש סיפורי מעשיות שהם בחינת בקרב שנים. ויש סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות שהם גבוהים למעלה מכל 70 פנים של תורה, שכל 70 פנים מקבלים משם. כי צריכים להלביש הפנים של התורה בסיפורי מעשיות משלושה טעמים וכולי עיין שם. א', וזה בחינת איסור יין נסך, שהיין שנגע בו עקום נאסר מיד. כי היין מביא שינה כנראה בחוש. ועל כן צריכים לשמור את היין ביותר ממגע עקום. כי תכף כשנוגע בו העקום, נמשך היין לבחינת שינה שהוא הסתלקות 70 פנים של התורה הקדושה. כי העקום הם בחינת אנפין חשוכין, הפך אנפין העירין, שהם 70 פנים לתורה שהם אנפין העירין. והעקום הם 70 אומין, שהם בחינת 70 אנפין חשוכין, הפך 70 פנים לתורה, כמובן בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ומחמת שהיין מביא שינה, ויש בו אחיזת השינה שהוא בחינת הסתלקוס 70 פנים, על כן תכף כשנוגעין בו העקום, שהם עיקר בחינת השינה דסיטרא אחרא, בחינת הסתלקות 70 פנים לתורה, כי העקום הם 70 אומין, הפך 70 פנים לתורה כנ"ל, על כן תכף כשנוגע העקום ביין, אזי נמשך היין לבחינת שינה, בחינת הסתלקות 70 פנים לתורה. ועל כן הוא אסור לנו, ועל כן נקרא יין נסך שהוא בחינת שינה, בחינת כי נסך השם עליהם רוח תרדמה ויעצם את עיניהם וכו'. כי על ידי מגע העקום ביין נעשה היין בחינת נסך שהוא בחינת שינה, בחינת הסתלקות 70 פנים שהוא כלליות הקדושה כנ"ל. כי יין בגימטריה 70, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, יין ניתן ב-70 אותיות, וסוד ניתן ב-70 אותיות. נכנס יין, יצא סוד. ועל כן בקדושה, היין כלול מכל 70 פנים. ועל כן להפך, תכף כשנוגע בו העקום, שהם בחינת שינה דסיטרא אחרא, נסתלקין 70 פנים ונמשך לבחינת שינה שהוא בחינת נסך כנ"ל. ב' ועל כן נאסר היין במגע דייקה, כי סתם נגיעה בידיים שהם כלי המעשה בחינת עשייה, שעל ידי זה מתגברת חס ושלום השינה בחינת עשייה. כי השינה היא בחינת הסתלקוס המויכין, ונשאר הגוף לבד שהוא החומר שהוא בחינת עשייה. ועל כן אמרו אבותינו ז"ל, 10 קבין שינה ירדו לעולם, 9 נטלו עבדים וכו', כי עיקר השינה הוא בבחינת עשייה ועבדות כנ"ל. ועל כן התעוררו את השינה הוא על ידי סיפורי מעשיות. כי רבנו ז"ל אמר אז בשיחותיו הקדושות, אחר שגילה מאמר הנורא הנ"ל, וזה לשונו. אני אמרתי עכשיו 3 דברים הפך האוילום. כי האוילום אומרים שעל ידי סיפורי מעשיות נמשך שינה, ואני אמרתי להפך, שעל ידי סיפורי מעשיות מעוררין מהשינה. ועוד חשב 2 דברים שנאמרו באותו המאמר הפך דברי העולם. דיינו מעניין פקידת עקרות וכו'. ובאמת כל שיחותיו עמוקים מאוד מאוד, והם כולם תורה, ויש בהם רזין ועמקות גדול, אפילו על פי פשוט. וכל אדם לפי ערכו יכול למצוא בהם עמקות גדול והתבוננות רחב בלי שיעור. כי באמת די כעל ידי זה שעל ידי סיפורי מעשיות של העולם נמשך שינה, מחמת זה דייקה מעוררים הצדיקים אמיתיים מהשינה על ידי סיפורי מעשיות דייקה. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו. כי מישהו כרוך אחר החומר שהוא בחינת עשייה, אזי מביא שינה על ידי סיפורי מעשיות. כי מחמת שמספר מעשה שנעשה שזה בחינת עשייה, על ידי זה נמשך האדם לבחינת עשייה, ועל ידי זה נופל עליו שינה שהוא בחינת התגברות העשייה והחומר כנל. אבל הצדיק הוא להפך, כי מעורר מהשינה דייקה על ידי סיפורי מעשיות, כי על ידי סיפורו הוא מעלה ומקשר ומעורר את בחינת המעשה שהוא בחינת עשייה לבחינת הסיפור. דהיינו, שמעלה בחינת העשייה אל הדיבור שהוא בחינת דעת ומויכין. כי הדיבור נמשך מהדעת כמו שכתוב מפיו דעת ותבונה. ועל כן מחמת זה הוא מעורר מהשינה על ידי סיפורי מעשיות דייקה. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו, ועל כן דייקה על ידי סיפורי מעשיות הוא מעלה וממתיק בחינת עשייה שהוא בחינת שינה, ועל ידי זה מעורר מהשינה. וזה בחינת יין שהוא כלול משתי בחינות, מבחינת שינה ומבחינת התעוררות השינה. כי היין בטבעו מביא שינה בגשמיות וברוחניות כנראה בחוש, וכמו שכתוב כי ייתן בכוס עינו יתהלך במשרים, שכל הדרכים נעשים לפניו מישור, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. שהוא בחינת שינה, בחינת הסתלקות כל השבעים פנים לתורה, שעל ידי השכרות חס ושולם נופל מכל השבעים פנים לתורה, עד שכל הדרכים נעשים לפניו כמישור חס ושולם, שזהו עיקר בחינת שינה, וזה בחינת יין המשקר. אבל יש בחינת יין המשמח, בחינת ויין ישמח לבב וכו', שהוא בחינת לב שמח יטיב פנים, דהיינו שזוכין לפנים דקדושה, שהוא בחינת דעת ומויכין, על ידי היין שבקדושה, בבחינת חמרה ורחנה פקחין. וזה בחינת, וחיכך כיין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים. היינו, התעוררות השינה, שהוא בחינת דיבור, בחינת להתיר פעילמים וכו', כמבואר במאמר הנ"ל. וכמו שאמרו אבותינו זה למה נקרא יין תירוש, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. ראש זה בחינת התעוררות השינה שהוא בחינת ראש ומויכין כנל. לא זכה נעשה רש זה בחינת התגברות השינה על ידי היין חס ושולם, בבחינת על תאיו שינה פן תיוורש. ועל כן אין אומרים שיר אלא על היין, כי השיר הוא בחינת התעוררות השינה, בחינת אורי אורי שיר דברי וכו'. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו כנל. ועל כן דייקה על ידי היין שכלול משתי הבחינות, משינה ומתעוררות השינה כנל, על כן דייקה על ידו מעוררין מהשינה, כי כשזוכין להעלות את היין לשורשו שבקדושה, אז היא נמתק השינה וזוכין על ידי היין לבחינת התעוררות השינה כנל. ג' וזה בחינת קידוש שאומרין על היין דייקה. כי שבת הוא בחינת התעוררות השינה. כי ששת ימי החול הם בבחינת שינה, כי הם ששת ימי המעשה, בחינת עשייה ועבדות, בחינת חומר שהוא בחינת שינה כנל. כי תשעה חלקי שינה נטלו עבדים כנל. ושבס קוידש היא בחינת התעוררות השינה. כי שבת הוא בחינת דעת ומויכין כידוע. כי ששת ימי המעשה שבהם עושים ועובדים כל המלאכות זה בחינת כסילות, בחינת שינה, הסתלקוס המויכין, בחינת שתו העם ולקטו בשטותה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. ושבת ישביתה ונייכה הפך בחינת עבדות, בחינת התעוררות השינה, בחינת דעת, כמו שכתוב לדעת כי אני השם מקדישכם. ועל כן אומרים בכניסת שבת התעוררי, התעוררי וכו'. אורי, אורי, שיר דברי. כי אז הוא בחינת התעוררות השינה. כי בשבת מאירין כל השבעים פנים לתורה. כי בשבת ניתנה תורה. ועל כן זוכין בשבת להארת פנים, כמו שכתוב במדרש, ויברך אלוקים את יום השביעי, ברכו בקלסטר פנים. אין פונוב של אודום בחויל דום אלה של שבס. כי בשבת הוא בחינת הארת פנים, שהוא בחינת התעוררות השינה כנל. וזה בחינת ואן פן ההירין בן הירו אילאה, היינו בחינת הארת פנים וכולי כנל. ועל כן בכניסת שבת מקדשין על היין דייקה ואומרים עליו איכולו וכולי. זה בחינת התעוררות השינה על ידי סיפורי מעשיות. כי בשבת צריכים לסדר על הכוס סיפור מעשה בראשית, שברא השם יסבוח כל הבריאה בששת ימי המעשה ושבת בשבת. ועל ידי זה מעלין ומקשרין כל הבריאה של ששת ימי המעשה לבחינת שבת, שהוא המוח והחיות של כל מעשה בראשית, שזהו עיקר בחינת התעוררות השינה. כי בחינת העשייה שבכל מעשה בראשית זה בחינת שינה. וכשממשיכין לתוכו דעת וחיות, שהוא בחינת שבת, שהוא השביטה מן העשייה, על ידי זה נתעוררים כל מעשה בראשית ועולים למעלה. כי החומר והעשייה נתהפך ונתבטל לבחינת הרוחניות, שהוא בחינת החיות והמויכין שנמשך עליו. וזה בחינת עליית העולמות בשבת, שכל העולמות כולן נתעוררים ועולים למעלה למעלה על ידי בחינת התעוררות השינה, שהוא בחינת דעת ומויכין, שהוא החיות, שעל ידי זה עיקר העלייה של כל הדברים כמבואר שם במאמר הנ"ל. ועל כן, אז בכניסת שבת צריכים לספר זאת בפה דייקה, שזהו בחינת הקידוש על הכוס. כי על ידי סיפור מעשה בראשית בשבת, דהיינו שאומרים ויחולו על הכוס, ומספרים שעשה השם יסבוח מלאכתו בששת ימי המעשה ושבת ביום השביעי. על ידי זה מעלין ומעוררין כל מעשה בראשית מבחינת שינה ועשייה, ומעלין אותן ומקשרין אותן לבחינת הדעת, שהוא בחינת החיות, שהוא בחינת הסיפור. כי הדיבור הנמשך מהדעת הוא שורש החיות של כל מעשה בראשית, כמו שכתוב בדבר השם שמיים נעשו וכו'. ועל כן על ידי זה עיקר התעוררות השינה על ידי סיפורי מעשיות דייקה, שזה בחינת קידוש בשבת. דהיינו שמעלין המעשה בחינת עשייה ומקשרין אותו לשורשו, שהוא הדיבור והדעת, שכל זה נעשה בשבת על ידי הקידוש של היין כנל. נמצא שהקידוש הוא בחינת התעוררות השינה על ידי סיפורי מעשיות. ועל כן צריכים לומר הקידוש על היין. כי דייקה על ידי היין מעלין ששת ימי המעשה ומעוררין אותן מבחינת עשייה ושינה לבחינת התעוררות השינה. כי היין כלול משתי הבחינות הנ"ל, ואין הדין נמתק אלא בשורשו כנ"ל. ועל כן דייקה על ידי היין ממתיקין בחינת העשייה והשינה, ומעלין ומעוררין כל מעשה בראשית מבחינת שינה לבחינת התעוררות השינה כנ"ל. ועל כן שינה בשבת תענוג, כי השינה של שבת הוא בחינת התעוררות השינה, בחינת המתקת הדין בשורשו דייקה, שזהו בחינת התעוררות השינה על ידי סיפורי מעשיות דייקה כנ"ל. דלת. וזה בחינת כוס של ברכת המזון. כי המאכל מביא לשינה לפעמים כנ"ל במאמר הנ"ל. ועל כן צריכים לברך ברכת המזון, כי ברכת המזון הוא בחינת התעוררות השינה. כי על ידי שמברכין את השם מטבח, שברא אותו הדבר, ומגלין שהשם מטבח ברא הכל, על ידי זה נתעורר החיות שבאותו הדבר מאכל, וזה בחינת התעוררות השינה. כי עיקר השינה על ידי הסתלקות החיות. אבל כשמברכין להשם מטבח ומגלין שהשם מטבח ברא, מעוררין החיות שבאותו הדבר שזהו בחינת התעוררות השינה. ועל כן צריכים לברך ברכת המזון על כוס יין דייקה. כי עיקר התעוררות השינה הוא דייקה על ידי ברכה על ידי יין. כי אין הדין נמתק אלא בשורשו כנ"ל. וזהו בחינת כוס של ברכה, לטובה מצטרף, לרעה אינו מצטרף. כי אף על פי שהיין כלול בשתי בחינות כנ"ל ויכולה השינה להתגבר ביותר על ידי היין חס ושולם כנ"ל, אבל כוס של ברכה אינו מצטרף רק לטובה. דהיינו לבחינת התעוררות השינה כנ"ל, אבל לא לרעה חס ושולם, שהוא בחינת שינה, הסתלקות הדעת. כי על ידי שמסדרין ברכות על הכוס, על ידי זה היין נכלל בקדושה, ואז על ידו דייקה נמשך בחינת התעוררות השינה הכנל. ועל כן צריכים לשמור את היין ממגע עקום, ממגע דייקה, כי הנגיעה הוא בחינת עשייה כנל. ועל כן על ידי מגע עקום שהם בחינת 70 אנפין חשוכין, כנגד 70 פנים לתורה כנל, על כן על ידי נגיעתם ביין נמשך היין לבחינת עשייה, בחינת שינה שהסתלקו את 70 פנים וכו' כנל. וזה בחינת כוסל ברכה צריך שיתן עיניו בו. עיניו דייקה זה בחינת 70 פנים לתורה שכלולין בכוסל ברכה, שזו בחינת התעוררות השינה כנל. זין. ועל כן אמרו אבותינו זל, פסיעה גסה נוטלת מאור עיניו של אדם ומהדר לה בקידוש הדבשים ש. כי על ידי הקידוש על היין נמשך בחינת 70 פנים כנל, ועל ידי זה ניתקן אור העיניים. וזה בחינת 70 תיבין שיש בקידוש של שבת. היינו בחינת 70 פנים לתורה שנמשכים על ידי הקידוש, שזה בחינת התעוררות השינה כנל. עיין במעשה הראשונה של ספר המעשיות, דהיינו המעשה מהבת מלך שנאבדה. שם מבואר שעל ידי היין נופלים לשינה. כי השני למלך, על ידי שלא נזהר משתיית יין, כאשר הזהירה אותו הבת מלך, על ידי זה נפל לשינה גדולה עד שישן 70 שנה וכולי אין שם היטב. כי יש שנופלים חס ושולם לבחינת שינה 70 שנה. בחינת המאמר מכוני המעגל, המובא במאמר פתח רבי שמעון הנ"ל, שאמר ודאי נעימי שב אין שנין וכו'. דיינו שנופלים חס ושולם מכל 70 פנים לתורה, שהם בחינת 70 שנה כמבואר שם היטב. כי המעשה הנ"ל הוא שייכה למאמר פתח רבי שמעון הנ"ל, כי שניהם נאמרו בזמנים סמוכים זה לזה. וכן הבינו אז שהמאמר הנ"ל שייך למעשה הנ"ל. ואם עיני שכל לך, פקח עיניך וראה ושים לבך היטב לדברי המאמר הנ"ל ולמעשה הנ"ל, ותראה פלואס איך הם קשורים זה בזה. ויש רמזים והתנוצצות במעשה הנ"ל מהתורה הנ"ל. אפס קצהו תראה, אם תזכה ותיתן לבך היטב על זה. וכולו לא תראה עד לעתיד אם תזכה.